таго часу заўладала Булановічам пачуццё. Ён доўга думаў аб тым, як назваць яго, як растлумачыць. І кончыў тым, што прызнаўся сам сабе, гэта любоў. Мо трэба было б неяк іначай назваць яго, іншую даць яму назву, але слова такога няма. І разважаў Булановіч, якая бедная наша мова людская, колькі розных разуменняў прыходзіцца пакрываць адным словом – любоў. І пяшчотная ласка маткі да дзіцяці свайго, і адважная, шчырая адданасць барацьбіта сваёй справе свайму калектыву, і гэтая гнёвая, бурная, што кроў растапляе ў жылах, што грудзі віхурыць прагавітым жаданнем. Усё любоў. І дзівіўся Буланой, чаму гэткія зусім непадобныя пачуцці адным словам названы. А сэрца тым часам рабіла сваё, сваё дыктавала. Яно поўніла нутро чароўным захапленнем, думкі, настрой усё чыста пакрывала адбіткам непазбыўнае смагі і цягнула туды, да яе, да тых прыветных іскрыстых вачэй, у якіх гэтак дзіўна сплятаецца смутак з гуллівым агнём весялосці, у якіх часам адкрываецца такое прыгожае чароўнае бяздонне. І цяжка цяпер Булановічу стрымацца, каб не пайсці туды, на край горада, дзе жоўтенькі домік ветла ўсміхаецца высокімі ганкамі, вабіць ружовай прытульнасцю, там, у маленькім пакойчыку, так шпарка, так радасна праходзяць хвіліны, так прыемна засцілаюць галаву салодкім ап'яненнем. І часта ходзіць Буланович туды, у гэты жоўтенькі домік, аддае яму ўсе свае вольныя гадзіны, а калі часам не ўдасца схадзіць, калі некалькі дзён не бачыць яе, тады нутро раз'ядае нуда і сэрца маркотаю садніць. Было нешта так, не бачыўся цэлых тры дні. На чацвёртым моцы не стала. Пайшоў, хоць і работа была. Пайшоў ужо ўвечары, як горад заміхціўся агнямі, як гарадскі тлумах хінуўся прыглушанай таемнасцю. Гарнуў у двары было, як убачыла Булановіча, накінулася да яго з бурнай радасцю. Як добра, што ты прыйшоў, як я рада. Ведаеш, гэтыя дні што толькі са мной рабілася. Я думала, ўжо канец, не стрываю. Гэткая пустата, гэткі адчай. Знялюбіла ўсё чыста, ўсё назаляе, цяжарыць. Яе голас звінеў невыводнай журбой. Глыбоко пранікаў Буланович у сэрца, ён з ласкай абняў яе, прытуліў да сябе, глядзеў з каханнем у твар. «Дарма ты так, любая!» Не трэба гэтага, трэба перамагаць сябе, трэба пазбыцца гэтага разлому душэўнага. І чаму ты так мардуешся? Хіба цябе не можа жыццё захапіць? Хіба не бачыш ты, колькі ў ім новага бурлівага зместу, колькі творчай радаснай сумятні? Это ж смех проста, адчай, пустата, сорам на табе, во што! А яна маўчала, ціхая, смутная, мо зусім і не чула таго, што ён ёй казаў. Бо ў вачах свая асобная думка свяцілася, захаваная, таемная. Ён тож перастаў гаварыць, моўчкі лашчыў яе, поўны глыбокай пяшчоты. Яму чамусьці здавалася, што далёка яна, незразумелая, цёмная, загадка неразгадная. І такая, яна яшчэ больш яму дарагая, далёкая і разам блізкая, родная. Толькі крыўдна, што не паказвае яна душы свае, што нібы хавае ад яго беражліва нутро сваё, тыя думкі балючыя, страшныя, што наганяюць адчай пустату, што труцяць жыццё ёй нязводнай атрутай. І ён ёй сказаў: «Слухай, чаму ты такая няшчырая? Чаму ты не ўсё мне гаворыш?» І назірнула на яго, не разумеючы: «Як? Што не гавару? Я нічога ад цябе не хаваю, я нікому больш не выказваю свайго настрою, сваіх турботных думак. Толькі табе ўсё адкрываю, бо ты такі дужы цвёрды і добры ты. Ты не смяешся над маёй слабасцю. Ты заўсёды хочаш зразумець, уцешыць. Я за гэта люблю цябе. За гэта ты мне дарагі». Яна памаўчала троху, потым ізноў пачала: «Ведаеш, любы, мне часам сорамна бывае. Я не магу сабе дараваць таго, што сышлася з табою. Я эгаістка вялікая. Мо дзеля таго, каб дастаць сабе нейкую ўцеху, падтрыманне, я прынясу табе непрыемнасць, няшчасце. Я часам злую на сябе за тое, што пакахала цябе і з твайго боку выклікала каханне». Ён спыніў яе: «Чаму ты гаворыш так? Быццам табе ўжо ўсё згінула, пагасла ў жыцці. Глупства гэта? Проста часовы настрой. Мінецца ён, развеецца, і ўсё будзе добра». І зноў сонейка зайграе ў гэтых любых вочках. Яна сумна усміхнулася: «Ды не. Нашто падманваць сябе, не будзе так. Я ўжо асуджана, я ўжо падышла да канца, да мяжы. Я многа жыла поўным бурлівым жыццём. Я растраціла моц сваю, той невялічкі запас, што быў у мяне. А цяпер няма чым жыць». Буланавіч не разумеў нічаго, то яму здавалася, што словы гэтыя адны пустыя, сентыментальныя, і тады прыкра было. Ну, нездаволенне раджалася, гасла добрае пачуццё, а часам праўдай жывой выдавала ўсё гэта. Палохала страшэннай жудасцю, паліла вострую непакойную трывогу, і тады бушавала ў грудзях пачуццё дзіўнай пяшчоты. Хацелася не адходзіць ад яе, быць з ёй кожную хвілінку, няўпынна глядзець на яе, любавацца. Здавалася, што калі пойдзе ён ад яе, дык навек яе страціць. І згасне тады тое ружовае, светлае, што цяпер дрыгаціць гэткай чароўнай краскай у сэрцы. Ужо было позна, а Буланавіч яшчэ сядзеў у гарновай, не мог пайсці, не мог кінуць яе. Сіл не ставала. Яна таксама, калі збіраўся ісці, калі гаварыў пра гэта, сціскала яго сударгава, тулілася да яго палахліва: «Не, не ідзі, пачакай яшчэ, не кідай адну, страшна мне, цяжка адной». У пакойчыку прытульным цурочкам цякла цішыня, навявала чароўную згоду. Здаецца, век бы сядзеў вось так удваіх і адчуваў, як сэрца з сэрцам вядзе бясслоўную тихую гутарку. Раптам гарнова узнялася: «Пачакай, Алесь, я пакажу табе нешта». У шуфлядзе сярод пруду розных паперак знайшла яна маленькую пісульку і дала яму, ён прачытаў: З гэтага часу будь ты праклята, няхай табе жыццё будзе горкаю долей, бацькава пракляцце спасцігне цябе на тваім ганебным шляху. Бланович зірнуў на яе дапытлівым поглядам. Яна, мусіць, зразумела яго невыказанае запытанне, адказала: «Это так, маленькая ілюстрацыя да жыцця, да майго». Цікавая рэч, правда? Такіх дакументаў я маю даволі. Бланович гарэў упартым жаданнем узнаць усё чыста, узнаць пра ўсе драбніцы яе жыцця. Здавалася, што абы узнаў ён і зараз жа знойдзе тое, што дасць выхад з тупіка, у які яна трапіла, што знішчыць яе глыбокі адчай. Ну тады ўсё гэта здацца нікчэмным і смешным, мо разляціцца як дым гэты дзіўна сплецены незразумелы клубок яе смутку. Бланович взяў яе за руку, ахінуў поглядам поўным шчырай глыбокай пяшчоты: «Марына, родная, раскажы мне ўсё чыста пра жыццё, пра сваё. Мне ўсё здаецца, што хаваешся ты, што не хочаш выказаць мне свае патаемныя думкі. Ведаеш, мне дужа крыўдна і цяжка робіцца, калі аб гэтым падумаю». Яна усміхнулася ласкавай добрай усмешкай. «Ды не, Алесь, я не хачу хавацца. І не хаваюся. Я табе ўсё гавару, аб чым думаю. А расказваць пра жыццё доўга гэта і не патрэбна. Але вось што, я раскажу табе. Раскажу тое, што дасць табе магчымасць многа чаго зразумець. Слухай. Перш-наперш гэта табе пэўна вядома, я дачка памешчыка з Віленшчыны. Ты не ведаў гэтага? Так-так. Самага сапраўднага пана з тысячамі дзесяцін зямлі. Рэвалюцыянерка я рана зрабілася, як толькі навучылася глядзець на жыццё крытычна, разбірацца ў ім. Ну, вядома, эсэркай спачатку была, а жыла ў бацькі. І часам карыстала яго асаблівую любасць да мяне на нашую справу. Бацька і не знаў, што тыя гасцінцы, якія дае дачцы, ідуць на змаганне з такімі, як ён. Ну, як там было нецікава, галоўнае пачынаецца ўжо пасля кастрычніка. Я ўцякла з дому з адным чырвонаармейскім атрадам той час, як савецкае войска адступала з нашай мясціны. Цячы мяне прымусіла многа прычын. Былі і асабовыя чыста. Каханне было. Але гэта глупства. Вось з гэтага часу і пачалося маё жыццё. Я да вас далучылася. Вабрала ў сябе тыя парыванні, той запал, што гарэў тады ў сэрцах паўстаўшых работнікаў. Я тады пачула тую магутную волю калектыву, аб якой я калісь табе гаварыла. Я злілася з ёй, у ёй растапілася, працялася наскрозь агульнай сталёвай думкай, агульным бурлівым пачуццём. І як лёгка, добра было тады. Ведаеш, Алесь, я ўвесь час была тады быццам у нейкім чароўным хмелі. Я не прыкмячала, як ляцеў звар'яцелы час, і як добра тады працавалася. Ніколі не чуваць было зморы, а працаваць многа даводзілася. Дзе, на якой справе я працавала, ну, ты ведаеш. І вось нешта раз я атрымала ліст ад бацькоў. Тады нішто, яшчэ лаяліся, вядома, заклікалі вярнуцца назад, я адказала ім. Напісала вось так, слова ў слова: «Не лічыце мяне вашай дачкой». Мне тады проста смешна было з усяго гэтага. Межупартае працы гэта была нібы забава маленькая. А яшчэ троху пасля здарылася тое страшнае, што мусіць навекі адбілася на маім нутры. Да мяне прыйшоў брат. Ён працаваў у адной патаемнай контррэвалюцыйнай арганізацыі, у той час быў прыціснуты да сцяны. Яшчэ колькі дзён і ён павінен быў трапіць у нашыя рукі. Ён прыйшоў да мяне шукаць абароны. Ён спадзяваўся, што я, як сестра, выратую яго. Ах, як прасіў ён мяне, каб я пасобіла яму ўцячы за мяжы, як ён кляўся, прысягаў, што не будзе больш весці сваю контррэвалюцыйную працу. Бедны. Ён так спалохаўся небяспекі, што думаў толькі аб тым, каб выратаваць сабе жыццё. Мог, каб хто чужы так прасіў, я не ўстрывала б, дала б яму ратунак. Але гэта быў брат, а ў той час нікога я не лічыла такімі ворагамі, як сваю радню. Яго расстралялі. Так, я сама падпісала смяротны прыгавор. А ўсё-такі я многа тады змагалася сама з сабой. Шавялілася троху кроўнае пачуццё. Мае рукі дрыжэлі, як у ліхаманцы, калі я падпісвала гэтую страшную паперку. Хутка пра гэта дома прачулі. Тады вось і пераслаў мне бацька гэту пісульку. І ведаеш, цяжка мне стала, як я прачытала яе. Быццам нешта навалілася на мяне, прыдушыла страшэнным жудасным цяжарам. Праўда, я хутка пазбылася гэтага пачуцця. Я затапіла яго ў моры напружанай ліхаманкавай працы, але след застаўся. Я пачала часам задумвацца, чаго сумаваць, і пачула, як ліпучай павучынай пачынае абвязваць мяне страшэнная змора, а разам раджалася пачуццё адзіноты, нездавальнення. Апала навальніца бурлівая, жыццё пачало укладвацца ў сталыя рамкі, пачалася другая работа, руплівая, нудная. Я лішняй пачула сябе, не магла прыстасавацца да гэтае новае працы і зазяла чорным бяздоннем. У душы пустата. Холод ахінуў. Сумна так стала. Гарнова змоўкла, задумалася. Была такая ціхая, смутная. Потым схапянулася, раптам прыціснулася сударгава да Пулановіча, задрыжэла ўся. Алесь, любы мой, я табе ўсё... Все чисто скажу об себе. Мне в ночи часом дуже страшно бывает. Некий смертельный сполох надыходить. Кричать тады хочется, звать кого, каб пришли, каб был хто со мной. Знов стихло. Тиша в покое стала старожкой зловесной. І раптам гэтую цішу працяў зазыўны прарэзлівы гудок цягніка. Ён быў поўны дзіўнага смелага задору. У ім быў бурным воклікам зычэла магутная вешчая воля. Гарнова ўсхапілася, загаварыла быццам зачараваная, быццам у сне. Во, ён кліча мяне, ён вабіць мяне сваім настойлівым крыкам, ён знае, што прыйду да яго, што ў яго буду шукаць ратунку сабе, Алесь, ты не ведаеш, як я люблю чыгунку, яна будзе магілай маёй. Булановіч маўчаў, апанаваны цэлай бурай роздых пачуццяў. Жаль ціснуў сэрца, ахінаў яго агнём балючай пяшчоты і разам давіла мазгі нешта цяжкое, неразумелае, нешта такое, што поўніла нутро глухім непаразуменнем. А ноч усё цякла, усё пасувалася. У вокнах ужо зашарэла.